Van de mooiste klassiekers die we hier hebben in de collectie bij De Late Avond. Prachtig. Casuals en Jasmine. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Weer vol met heerlijke muziek. Gewoon om je oren te strelen aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert. In de show, behalve fantastische muziek, ook een paar ontzettend aardige en leuke onderwerpen. Jeroen van Gent is de partij van de partij. Hij ging de straat op en vroeg aan u: doet u iets met Moederdag? Want dat komt er natuurlijk ook weer aan. Han van der Horst komt ook weer langs met een column. We hebben net de tijd van herdenkingen achter de rug. En hij heeft wel het een en ander te zeggen over herdenkingen. Zometeen in zijn column. En een informatieavond over uw geld. Dat is altijd interessant. Waar gaat het over uw geld? Wat kun je ermee trouwens? Behalve leuke dingen kopen. Maar er zijn ook zorgen om geld. Nou ja, je hoort het zo meteen allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. Things like this can always take a little time. Always thought we'd be together down the line. We start to fight and can't get over what was said. 'Cause you see black Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it, yeah. There's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile. There's no way back. Can hardly believe it, yeah. But there's an angel calling me, reaching for my heart. I know that I'll be okay now. This time it's real. I lay my love on you. It's all I wanna do. Every time I breathe, I feel brand new. like a once in a lifetime. You changed my world. Als je de titel van dit nummer in het Nederlands vertaalt, rechtstreeks zal ik maar zeggen, ja, slaat het natuurlijk helemaal nergens op. Ik leg mijn liefde op jou. Hoe ziet dat dan uit? Vraag me dan af. Maar goed. Westlife, lekker nummer uit 2001. En voor Cyndi Lauper, Roulette in the Rain. Het is weer bijna moederdag. Ooit bedacht als compensatie van de best zware huishoudelijke taken die bij de vrouwen op het bordje lagen. Maar hoe staat het nu vandaag de dag met deze moederdag? Ja, onze verslaggever Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Zijn zo van die tradities die elk jaar terugkomen? Niet echt een feestdag, maar toch moederdag. Wat betekent dat voor u? Wat gaat u doen met die dag? Ontbijt op bed, cadeautjes. Het is ook allemaal erg commercieel geworden. De winkels liggen al weken van tevoren vol met allerlei spullen. En dan is ook de vraag van, kan het nog niet commercieel? Moederdag. Ja, het wordt inderdaad vaak gezegd dat het te commercieel is geworden. Maar ik heb met al die dingen en ook Valentijnsdag, dat soort zaken. Het is wel mooi en ik vind het belangrijk dat mensen er altijd bij stil blijven staan. Dat ze dankbaar moeten zijn voor onder andere dus hun moeder. Oh ja. En ik vind het gewoon belangrijk om op elk moment eigenlijk dat het aanbod komt, dat je daar dan mee stil staat. En of je daar nou een cadeautje voor geeft of niet. Ah. Maar dat je wel nadenkt van wat betekent mijn moeder voor mij en hoe kan ik haar vaker laten blijken dat ik daar dankbaar voor ben. Ja. Precies. Het hoeft niet per se een cadeau te zijn, maar gewoon... Nee, het is meer echt het stilstaan weer bij het moment. Ja, dus wat mij betreft elke dag moederdag. Ja, niet speciaal één dag. Niet speciaal één dag, dat is meer de commerciële dingen. Ja. Dus, liever het hele jaar door aandacht dan één dag niet? Zoiets. Precies, ja. Je hebt het goed gezegd. Het gaat over moederdag. Ja, moederdag, ik weet niet of u zelf nog een moeder heeft leven. Die heb ik niet meer, nee. Oh. Nee. Ja, de vraag ik heb is... ook nooit gekend. Nooit gekend? Nee. Oké. Ja, de vraag is, doet u wat aan moederdag? Maar dat kunt u zelf natuurlijk niet doen. Nee, ja, ik zou niet weten of ze wat aan moederdag gaan doen. Wat, ik denk het wel. Ja, we kunnen wel. Persoonlijke verwendag. Ja, laten genieten, toch? Ja, ik krijg altijd mooie knutselwerkjes. Knutselwerkjes? Ja. En dan gaan ze iets kopen. Een theezakjespot of zoiets. Een theezakjespot? Pot, ja. Om theezakjes in te doen? Ja. Heb je gemaakt? Ja. Oh. Van een augurkpot of zo op school. Oké, op school iets gemaakt? Ja. Okay. Dat doen we elk jaar. En hoe kwam dat bij u aan? Ja, dat vind ik altijd mooi. Ze hoeven helemaal niks te kopen. Als ze iets maken, vind ik het veel leuker. Ja. Aan mijn moederdag, ja. Dan denken we wel aan haar, hè. Cadeautjes, ontbijtje, bed. Dus, hun ook. Echt traditioneel, ontbijt op bed. Ja. Ontbijt op bed, cadeautjes voor moeder. Even in het zonnetje zetten. En andersom op vaderdag, wat gebeurt er dan? Kijk, ook ontbijtje op bed, toch? Een mooie tekening. Dus dat is hartstikke leuk. Dat houden we in traditie. Dus dat is wel goed dan? Ja, tuurlijk, ja. Nou, als ik tijd heb, dan wil ik er een leuke dag van maken. Als we samen zijn, weet je. Ja. Als ik stel dat ik mijn vriendin en we gaan... Ja, dan zou ik haar wel een leuke speciale dag willen geven, ja. Ja, dan proberen ze altijd wel ontbijt op bed te doen, maar dat hoeft ook niet altijd, hè. Gewoon met z'n allen is het gezelligst. Ja. Doet u er iets aan? Zeker, ja. Mijn vrouw is moeder, ik ben vader. En voor de kinderen is het natuurlijk leuk om moeder dan in het zonnetje te zetten. Oh. En mijn eigen moeder ga ik ook elk jaar naartoe om bloemetjes te geven. Dus dat vind ik een traditie die je in ere moet houden. Maar het moet een beetje natuurlijk gaan. En ook, ik vind niet dat je per se op moederdag langs je moeder hoeft te gaan. Maar gewoon contact houden. En ja, dat is voor mij het belangrijkste. Eigenlijk constant. Ja, het hele jaar behalve één dag. Ja. Dat is eigenlijk het beste. Ik had wel een vriendin, die gaf ik wel eens wat ook. Aha. En dit jaar wordt ze... Nou ja, een vriendin is ook weer tussenhaaks, dus die heeft het ook moeilijk. Ja. Ja, ze is moeder van een zoon en een dochter. Dus... al ben ik gescheiden, sinds 2012. Kijk, ik ben 30 jaar getrouwd geweest. Dat zit in je hart nog steeds. Echt. Ja. En ik hoor wel eens van mijn jongste zoon dat hij bij de gaat eten. Maar je hoopt gewoon dat het goed met haar gaat, weet je wel. Want Ze heeft het ook moeilijk gehad toen ze bij de ouders woonde. Haar vader die onderdrukte haar. Ze moest het voorbeeld geven. Dus ja, natuurlijk denk ik regelmatig aan haar ook. Al zijn we niet meer samen. Dus het hoeft niet te zijn van alle winkels afstruinen voor een passend cadeau. Dat is niet echt nodig. Nee, dat vind ik eigenlijk niet. Hoe doet u dat met uw eigen vrouw? Mijn vrouw, ja. Ik koop natuurlijk mijn kinderen zijn 2 en 4. Dus ik koop de cadeautjes voor de kinderen. En ontbijt op bed. En ja, ik denk dat eigenlijk de meeste mensen dat zo vieren. Ja. En dat vind ik iets leuks om te doen. En als vaderdag is, dan ben ik aan de beurt. Ja, precies. Dan krijgt u dan ook ontbijt op bed. Want... Ontbijt op bed en wat dan niet. Chocola en allemaal cadeautjes van de kinderen, zullen we zeggen. Ja. Het is elk jaar een traditie. Elk jaar een traditie, ja. En vroeger, ik ben ook zo opgevoed dat we dat gewoon op die manier deden. Ja. Okay. Je vois tes yeux bleus de beau lieu du ciel du terroir. Nous deux, la main dans la main. C'est notre chance, on danse, on fête tous les soirs, jusqu'à ce qu'on s'endorme au matin. Ce sont des romans sans paroles, on chante à pleine voix de joie. Des mots tendres qu'on murmure. 1, 2, 3, en rêve on se voit. Dans la rue les passants nous envient tout le temps. Quand tu me tiens dans tes bras. Dans ce poème que j'aime, je t'ai embrassé. Personne ne peut m'enlever ça. Tes romans sans parole, on chante à pleine voix de joie. Des mots tendres qu'on murmure. 1, 2, 3, en rêve on se voit. Dans cette image on voyage à travers le pays, du nord de l'est à la Provence. On s'en va amoureux, les yeux dans les yeux, on trinque encore à la bonne chance. On chante à pleine voix de joie. Des mots tendres qu'on murmure. 1, 2, 3. En rêve on se voit. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond tot middernacht in De Late Avond. Thank you. Charles full of chocolate, covered cream. Arms that fill me, a spoon. Everyone's gone to the moon. Everyone's gone. Een man die trouwens hele grappige liedjes maakt, waaronder deze. Everyone's Gone to the Moon. Is hij nog in leven, vraag ik me af, want dit nummer komt al uit de jaren 60. En was toen al stereo, kun je nagaan. Vooruitstrevend. Everyone's Gone to the Moon, dus Jonathan King. En Philippe Elan hoorde je ervoor met een nummer waarvan ik denk... Ik ga de titel niet uitspreken, want je ligt in een deuk. Want mijn Frans deugt helemaal voor niets. Zometeen is er weer tijd voor de column van de Han van der Horst. Hij gaat het hebben over de herdenkingen die achter de rug zijn. En die er ook nog aankomen. Hoe het zit, hoor je zo meteen. Na Al Kooper en Jolie. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Het is vandaag de 8e mei, lieve mensen. dodenherdenking en bevrijdingsdag zijn alweer achter de rug. We hoeven daar niet meer op terug te kijken. Volgend jaar discussiëren we wel weer over een gepaste viering. Die zal zeker uitgebreider zijn dan ooit, want 2020 is een soort kroonjaar. We vieren dan 75 jaar bevrijding. Er zal zeker worden geopperd om het dan na die grootse aanpak verder maar te laten rusten. Het is allemaal zo lang geleden tenslotte. Er zijn heel veel burgers bijgekomen in wie gezamenlijk familiegeheugen geen verhalen over de Tweede Wereldoorlog zitten, althans niet over die in Nederland. Daar zal heel wat over verteld worden waarna onaangename ophef ontstaat. Laten we dat maar liever voor ons uitschuiven. In de avond van de 5e mei is trouwens ook nog de Ramadan begonnen. Dat is voor veel stad- en dorpsgenoten een moment van betekenis. Maar het is de 8e mei vandaag en dat is niet zomaar een dag. Het is op zijn Engels gezegd VE Day, Victory in Europe Day. Vandaag, 74 jaar geleden, tekende Duitse opperbevel in Reims de onvoorwaardelijke overgave. De volgende dag moest die ceremonie nog eens dunnetjes worden overgedaan bij het Rode Leger. Dit is echt een heel belangrijke dag. Bij ons in Nederland gaat die ongemerkt voorbij omdat die in de schaduw valt van Koningsdag, dodenherdenking en bevrijding. Maar elders in Europa is het een belangrijk markeringspunt in het jaar. In Azië niet, want Japan dacht niet aan opgeven. Na de definitieve val van Hitlers Derde Rijk. Er waren twee atoombommen voor nodig, zoals u weet. Op 15 augustus 1945 was er dan ook weer zo'n Victory Day, VG Day. Daarom vindt op die datum 15 augustus de herdenking plaats van onze Indië-slachtoffers. Het is officieel een nationale gebeurtenis, maar in de praktijk maken alleen mensen met een Indische achtergrond er echt werk van. Hun viering op 15 augustus is tevens een excuus om deze slachtoffers aan het begin van de meimaand links te laten liggen. Ze hebben tenslotte hun eigen dag. Maar het waren er naar schatting wel 2,5 miljoen. Stuk voor stuk onderdanen van koningin Wilhelmina, want ze vielen voor 17 augustus 1945, toen de Indonesische onafhankelijkheid werd uitgeroepen. 2,5 miljoen. In het Europese Nederland waren het er een kleine 200.000, iedereen meegeteld. Iets meer dan de helft van hen kwam om in het kader van de Holocaust. Nogmaals, 2,5 miljoen is een schrikwekkend aantal. Onze mensen op het moment dat ze stierven, al hadden ze er zelf niet voor gekozen om onze mensen te zijn en deel uit te maken van een koninkrijk. Ze waren daartoe tenslotte gedwongen door het Nederlandse kolonialisme, maar dat maakt voor hun betekenis niets uit. Iets om in gedachten te houden als het straks 2020 wordt en wij op grotere schaal dan dit jaar de Tweede Wereldoorlog gaan herdenken en de lessen die wij Nederlanders er voor ons gedrag in de 21ste eeuw uit moeten trekken. 8e mei is een goed moment om dat naar voren te brengen, nu al ja. Over een paar maanden immers komt die viering op de agenda te staan. Van gemeentebesturen in onze streek, van de lokale comité's 4 en 5 mei, van de Oranjeverenigingen, van al die andere clubs die zich wellicht bezig willen houden met de herdenking van onderdrukking, verzet en bevrijding. En dat, beste mensen, is niet het enige om nu al in gedachten te houden. Er is de laatste dagen gezegd dat de Holocaust een gruwelijkheid is die nergens mee te vergelijken valt. Hij was uniek. Dat is ook zo. Massamoorden begeleiden de geschiedenis van de mensheid. Dat is een ding wat zeker is. Maar alleen in het geval van de Tweede Wereldoorlog is geprobeerd een heel volk met industriële methodes in doodsfabrieken uit te roeien.

Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Recht en lang, niemand naast mij aan mijn zij, en toch ben ik niet bang. Ik denk dat jij weten zal waarom. Ik zie de vlakte zwijts en ruig, zo dor en droog als zand. Is dit hoe jij jouw liefde ziet, al reik ik jou mijn hand. Ik denk dat jij weten zal waarom. Zo blauw als de sta, toch houd ik het wel droog. Ik denk dat jij weten zal waarom. Zo blauw als de hemel, zo Richard van der Keur. Zo blauw. Als de hemel natuurlijk. En Rob de Nijs met Foto van vroeger hier in De Late Avond. Over enkele minuten gaan we het hebben over, ja, uw geld. En dan, hoe zit dat? Je hoort het zo meteen naar Bonnie Sinclair en I Won't Stand Between Them. I let him go. Though I know that my heart is screaming no. Anyway, it's better so. I won't stand between them, but it's all right. I step aside, let his arms now hold her tight. I'll be strong, my tears I'll hide. I won't stand between them. Someday he'll walk. Bonnie Sinclair. Prachtig. Ja. Klinkt geweldig. Deze I Won't Stand Between Them. We gaan het hebben over geld. Althans, Herman de Bruin gaat het doen. Uw geld. Wij gaan praten over de informatieavond Uw Geld, Uw Zorg. En de vragen zijn bijvoorbeeld: waarom sturen zorgverzekeraars soms ons pas maanden later een factuur voor een behandeling? Wie bepaalt de hoogte van de ziekenhuisrekening? Nou, ja, dat gaan we maar eens vragen aan Frank van der Elzen. Hij is aan de telefoon een communicatieadviseur en woordvoerder van het Albert Schweitzer ziekenhuis. En weet waarschijnlijk de antwoorden. Frank, welkom. Bedankt dat ik in de uitzending mag zijn. Ja, maar je mag ook de vragen beantwoorden. Ja, dat zijn nog niet zulke makkelijke vragen. En we merken ook dat heel veel mensen daar tegenaan lopen. En we denken deze hele avond nodig te hebben om dit soort vragen nou eens echt goed onder de aandacht te brengen. En kunnen jullie daar dan antwoord op geven? Zijn. Je zegt zelfs, ze zijn niet zo makkelijk. Nee, dat klopt. Er is een heel complex systeem ontstaan in de zorg. Als het gaat om de financiering van ziekenhuizen, maar ook de onderhandelingen met verzekeraars, de polisvoorwaarden, de facturen die mensen krijgen. En wij merken dat patiënten, zorgconsumenten daar iets van vinden. En dat ze daar vaak tegenaan lopen. En dat heeft ons toen besluiten om bij wijze van experiment een avond te organiseren waarop patiënten, maar ook iedereen die daar belangstelling voor heeft, een goede uitleg te geven over wat er financieel allemaal speelt binnen de muren van een ziekenhuis. Ja. En dan gaat het niet alleen over de vragen die betrekking hebben op de verzekering, maar ook op hoe het ziekenhuis als zodanig nou draait en gezond blijft. Want dat is eigenlijk het begin geweest, hoe we op het idee gekomen zijn voor deze avond. We hadden afgelopen jaar de situatie waarin de banken tegen ons zeiden als ziekenhuis van je hebt te weinig eigen vermogen, je moet dat aanzuiveren. En dat betekende dat wij dit jaar en de komende jaren flink moeten bezuinigen. Mm-hmm. En dat riep het beeld op dat het met dit ziekenhuis slecht zou gaan. Ja, terwijl, er waren wat ziekenhuizen die het voorbeeld waren. Hè? En ja. Dat maakt het ook heel relevant en actueel, want... Mm-hmm. Vorig jaar gingen twee ziekenhuisorganisaties failliet. En ja, hoort ook dat mensen daarover spreken. Hè, dat ze een mening hebben over dat de zorg te duur is. Of dat er geld wordt verspild. Ja, of dat jullie ziekenhuis ook op punt staat om te verdwijnen. Klopt, ja. Nou, dat is geenszins het geval. Nee. En wij hebben toen in een reeks bijeenkomsten voor het personeel heel goed uitgelegd hoe het nou komt dat een ziekenhuis met 65 miljoen euro achter de hand als eigen vermogen... toch moet bezuinigen, omdat dat eisen de banken van ons. En we merkten dat het personeel daar goed op reageerde. Dat er begrip voor die situatie was als je dat uitlegt. En dat er dan ook bereidheid is om mee te denken over hoe je kan besparen, hoe je de dingen slimmer kan doen. En onze cliëntenraad, dat is de belangenbehartiger van de patiënten, die zat daarbij in de zaal en die zei, nou, dit was zo'n duidelijk verhaal. Dit zouden onze patiënten nou ook eens moeten horen. Want dan gaan ze veel beter begrijpen wat er gaande is in de zorg. En eigenlijk zouden we daar een avond voor moeten houden. En dat gaat nu gebeuren. En dat gaat nu gebeuren. En dat hebben wij uitgebreid met een zorgverzekeraar. Omdat dat natuurlijk ook heel dicht bij de consumenten en de patiënten staat. Iedereen heeft daarmee te maken. Er zijn ook wel wat aannames over zorgverzekeraars. Hè, dat ze miljarden winsten maken. Ja, precies. Ja, ja. En dat willen jullie ook een beetje ontkrachten. Ja, nou, we willen gewoon de grootste zorgverzekeraar waar wij mee samenwerken, VGZ, hebben we als eerste uitgenodigd om ons op die avond te vergezellen. En die zeiden meteen, ja, dat willen we graag. Want het biedt ons ook de gelegenheid om eens te laten zien hoe wij financieel georganiseerd zijn. Maar ook, nou ja, de vragen die jij net noemde. Waarom komt een rekening soms pas zo laat? Eigen risico opgebouwd? Dat soort zaken, dat mogen de mensen ook die avond stellen aan de vragen mogen ze stellen aan de verzekeraar. Ja, want vaak zit dat nogal in een verborgen hoek. Hè? Je gaat naar het ziekenhuis, je krijgt niet eens soms een factuur te zien. Die gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Je weet niet wat het kost heeft. Dus dat zijn allemaal dingen die daar wel in meespelen. Maar ja, er zullen ook mensen die zeggen, nou, dat hoef ik allemaal niet te weten. Als die zorgverzekeraar betaalt, vind ik het prima. En dat is ook prima. En dan hoeven ze zeker niet te komen. Kijk, wij weten ook niet of deze avond nou echt in een behoefte voorziet of dat die nodig is. Ja, jullie denken van wel. We denken van wel, ja. Nou ja, we gaan zien hoe het op 16 mei, of de zaal vol zit. We hebben 200 stoelen en we hopen dat het op de laatste stoel gevuld is. Ja, want jullie vragen ook op die 16 mei, of voor die 16e mei eigenlijk, om even te reageren en je op te geven, omdat het wel eens druk zou kunnen worden. Ja, dat klopt. Ja, ja. En dat kan op onze website, en die is heel makkelijk, dat is asz.nl. Hoe laat begint het? Het begint om 7 uur en het duurt tot ongeveer 9:15. Frank van der Elzen, communicatieadviseur en woordvoerder van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Uw geld, uw zorg komt op 16 mei aan de orde. Dank voor het gesprek. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no. Mars ain't the kind of place to raise your kids. In fact, it's cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days a week. A rocket. Elton John, aan het einde van deze aflevering van De Late Avond, Rocket Man. Dankjewel voor je gezelschap. Dat was hem weer voor vandaag. Morgen is er weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met mooie muziek en leuke onderwerpen. Ik wens je nog een mooie nacht. Wel trust als je gaat slapen. Mooie dromen. Ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je ouderwets een goede wacht. Tot de sluit van de show The Beatles en Michelle. Check intussen onze website nog even, als je toch niks te doen hebt vannacht of morgenochtend. www.delateavond.nl of Facebook, Twitter of LinkedIn. We zijn overal te vinden. Ensemble, and I will say the only words I